Radio Samboy. Pues seguimos aquí, no, 89.4 da FM, aquí en Radio Samboy. Pues, señoras y señores, vamos a falar con Miriam González e tamén con noso compañeiro Xulio Couchil. Vamos a comenzar por Miriam González. Muy boas tardes, Miriam. Hola, boas tardes, que tal? Pues muy ben. Vou xa presentar o compañeiro, aunque sea nada máis que por teléfono, que é Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes. Que tal, familia? Pois aquí seguimos, aquí en Samboy. Non sei se por aí tedes algo de auga ou non, pero aquí unha pouquinha solo. Pero nada. Aquí tamén unha pouquinha tuvemos, sí. Sí. Bueno, pois Miriam é unha das que fizeron ese documental Memoria da Raia. Exacto. Así que, Xulio, deixo-che preguntarlle. Sí, sí, moi ben. En primeiro lugar, hai que felicitala, non? Hombre. Porque está tendo moitísimo éxito. Sí, desde logo. Que nos contela, precisamente, que nos teña o día de ese traballo tan interesante, non? Que seguro que terá continuidade. A ver, sí. Dinos, Miriam. Vamos a ver, o que último que fixemos foi unha exposición que se basou sobre todo na parte fotográfica e tamén na parte un pouco da literatura que hai na raia, onde misturamos literatura, que son textos de algúns fragmentos de textos literarios sobre a raia, e con declaracións. E tamén, que é o máis importante, material inédito, é dicir, todas aquelas partes que non puideron entrar no documental por unha cuestión de tempo, pois puxámolas nun formato diferente en 4 capítulos, que é o contrabando, con máis aventuras e máis historias do contrabando, da represión, dos povos mixtos, que é unha parte que non incluímos na peza documental precisamente por eso, por o que vos dixen das cuestións de espacio, e tamén máis investigando un pouco que é a fronteira, que é ser raiano. Perfecto. Bueno, aí caben moitísimas cousas, porque en realidade, non sei, documentación con respecto a raia é moitísima. Ahora mismo acaban de ser aí pouquiño un libro de García Mañá, outros libros do noso compañero e amigo Xosé Lamela, bueno, do Padre Fontes, bueno, documentación hai arreo, non? Sí, que hai moita documentación. O que pasa é que nos queríamos no facer no formato audiovisual, porque os nosos veciños, moitas das persoas que foron contrabandistas, que viviron sucesos relacionados coa represión, non se van por a ler un tratado. Lle comprende. Entonces, mostrarlo de maneira visual máis sencillo, máis asequible, era o fundamental e importante para nós. Tamén porque estamos ligadas ao sector audiovisual. Tamén é así. E o Padre Fontes, por suposto, témolo no noso documental, témolo entrevistado. Sí. Claro. Hombre, non podía faltar. Hai cousas interesantísimas tamén na raia, que son como son, por exemplo, o lugar das sombras, non? A zona onde se traía o wolframio tamén, que, por certo, sí. No wolframio tamén, seguro que, con wolframio seguro que teria desmitísima documentación. Sí que hai documentación do wolframio, sabemos onde están localizadas as minas, o que pasa é que eso forma, non o tocamos de maneira extensa, porque consideramos que é un tema tan complexo, que ten tantas vinculacións, claro, incluso a nivel internacional, que si está sinalado, porque foi unha maneira tamén de facer contrabando con eso, pero non centrámonos noutras áreas, porque eu creo que o wolframio, o que significou o wolframio nesta zona, debe ser tratado de maneira especial e particular, pero por suposto, claro, si se toca as minas, é algo que todo o mundo conocía, as minas, o sea, eso é así. Sí, a extracción, bueno, moita xente das que se fixeron ricos, moitos que contrabandearon con él, tamén con él e con outros especies, non sei, cual era destes atopado, cual era a parte fundamental do contrabando entre Portugal e Galicia? O fundamental do que todo o mundo fala, yo que era máis tamén dunha maneira máis fácil, era tabaco e café. pero pasábase absolutamente de todo. Pasábanse telas, pasábase material agrícola, claro, pasábase gando, muñecas, televisións, comida, es decir, tanto de Portugal para pa Galiza como desde Galiza para Portugal, porque hubo una época no que también se, por ejemplo, nos contábamos de pasar un xirelos desde Galiza para Portugal. Jolín. Jolín. Extraordinario, sí, sí. Sí, señor. Eso, vamos, a Raya ten muchísima historia. Sí, claro, aquí a ten. E ten unha identidade, que tamén algo que nós queríamos mostrar. Claro. Que vivir cerca dunha fronteira te fai ver o mundo de maneira distinta. Sí. E tes un certo carácter libertario, nese aspecto. Sí. Non, porque te impoñen un límite, pero un límite que tú estás continuamente saltando. Claro, eso quería decir. Había que resaltar precisamente a irmandade que existía entre os povos dun lado ou outro, non? Que non se, claro, que non se denunciaban, que non se, que non se facían daños, sino que se acomodaban entre eles mismos para poder decir, bueno, aquí temos que vivir todos e temos que trafegar co que hai, pero entre todos. Exacto. Sí, eso é verdad. É decir, hai unha... Pero eso é verdad, pero porque eran familia, eran veciños, porque falaban a mesma lengua, que non era nin galego, nin era portugués, nin era castelán. Eso vémoslo precisamente no suceso do Cambedo de 1946. Unha aldea que foi mixta quer decir que a fronteira pasaba por o medio, cando couto mixto se decide que pase para Portugal, as aldeas mixtas, os povos mixtos, que son Souteliño, Lamadarcos e Cambedo, o couto mixto pasa para España, sí. Perdón, estas aldeas pasan para Portugal, pero eran aldeas cunhas vinculacións incluso familiares, entonces vese perfectamente como tú non estás axudando a un refugiado que vén dunha guerra, tú estás axudando ao teu veciño, e lógicamente hai un pacto de silencio que a veces tamén se rompía, porque tamén había delacións, e houve xente que tuvo que escapar. Claro. Nos entrevistamos a un contrabandista que o delataron e tuvo que marchar por Estados Unidos. Jolín. A eso habría que tamén había casos excepcionais, non? Algúns que aproveitaban a conjuntura para roubar, bueno, dicían algúns que eran roubaban os que tiñan para darlle os que non tiñan. Estilo Curro Jiménez, non? No, a ver, claro que sí, pero más que nada utilizabas a fronteira como recurso, este muy, pareceme muy más importante. Utilizabas de una manera de hacer negocios que desde el punto de vista de los estados o de legislación vigente, tanto portuguesa como española, era ilegal, pero no era inmoral. Es decir, no sé, había de todo, había los grandes pasadores, había que o extraperlo, que eso es diferente ao contrabando, sí, es muy sí. importante. Sí, sí. Moito café, dos cafés que se vivían nos anos 40 nos mellores hoteles de Madrid pasaban por esta fronteira, haciendo lo fixo saber Xerardo das Aires. Sí. E había, digamos, como organización, pero xa a máis alto nivel, como é lógico. Ahora, o contrabandista de aquí, a maioría traballaban para grandes pasadores ou para cousas súas que necesitaban, porque, decir, é que non, se non ibas a Portugal, tú non conseguías telas, non conseguías café, non conseguías algo tan básico como as sábanas. Entonces, eso xa eras un contrabandista. Solo por facer eso, non? Sí. Bueno, ahora, centrándonos no traballo que estades a facer, bueno, nesa exposición que fixeste desde un lugar determinado. Sí, estuvo durante unha semana no Festival Internacional de Curtas de Verín. Entonces, puxamos o que o vídeo, todo, veo bastante xente, estamos moi contentes e temos pensado levala en primeiro lugar por os concellos que de aquí do noso redor. Por claro. suposto, para o 2019 xa o documental levalo a todas as partes, tanto do Estado español como do Estado portugués, en Galiza, porque estamos ultimando unhas detalles, conseguimos unha documentación nova que aparece así a última hora e queremosla introducir pa mostrar pues a mellor versión do noso documental, que xa cando o presentamos, pues a verdad que estamos moi agradecidas porque enchemos o auditorio en Verín, 400 persoas, foi increíble, foi unha experiencia maravillosa, sobre todo por eso, porque a xente se sentía identificada co traballo, que era algo que nós queríamos. Moi ben, moi ben. Felicitacións. Bueno, hai que leválo tamén a canse, eh? Por supuesto. Hombre, el ídolo puede faltar, ¿eh? Bueno, non digo a Francia, pero sí a noso can. Claro, claro, a noso can. Sí. Señor. Sí. E despois, bueno, na raya da baixo tamén, porque os da baixo, os de Tui, os de, non sei, os de Portugal tamén, na parte claro. que raya con... coa nosa con esa boca de do Miño, tamén seguro que estarán moi interesados en por a Zamora, Salamanca, Extremadura, é dicir, a raya Na nosa raia deronse cousas que se produciron en todas as raias do mundo. Tamén nos importa, claro. Tamén nos interesaba mostrar isto, que os contrabandistas fainos en todas as raias do mundo. E hai unhas valores que se deron aquí, que se deron de maneira, digamos, moi potente por estar cerca dunha fronteira, que son universais. A solidaridade, sí, sí, claro, universal, o contrabando incluso é casi algo universal, esa maneira de sobrevivir frente ás trabas que nos pon moitas veces o poder político. Queríamos tamén mostrar eso, pero desde a nosa, desde o noso lugar, desde, desde Galicia e Portugal, desde aquí. Muy bien. Pois hai unha cousa que a mí me contaron aí da fronteira, sobre todo tocando con Tui. Me contou un señor que pertencía, pois non sei se era frade, se era crego, se o que era. El caso é que pasaba a Portugal con unha moto bella e volvía con unha nova. Eso facía de cada 15 ou 20 días. Hasta que os guardias se deron conta que estaba pasando motos. Sí. Deses casos houve moitos. Eu que nos decía que a nos unha señora de Raval. Raval é un pueblo moi especial porque está a 200 metros da fronteira. Jolín. E eu que nos decía ela, decía, mira, os guardias son listos, pero o contrabandista era máis listo. O sea, porque así, aunque todos os guardias claro, puxeran da mão, na fronteira o contrabandista pasaba igual. Claro, sí, señor. Sí. Está bien, está pois bien. A mí fíxeme gracia porque... Digo, coño, un home que pertence, non sei, será igrexia, será cura, será frade, será xo que fora, pero que pasara motos. Sí, sí, sí. No, por exemplo, aí que había un caso, o cura de Ceces de Abaixo, que outro pueblo que está rayando, pasaba na barca das misas en Portugal, cruzaba o río na barca, é dicir, había hasta contrabando de misas. Claro. Muy bien, muy sí, bien. Señor. Bueno, anécdotas de ese tipo de verdad muy bueno, íntima, seguro. Sí, sí. Muitísimas que nos quedaron sin recoller. Sí, pero bueno, sí. Vosotras seguís traballando, non? Nos seguimos traballando, que pase que a raia é amplia. Que claro. Vilar de Vós tocamos moi pouquiño, Ríos tocamos moi pouquiño. Al final é unha pequena mostra, non? É algo que tamén dixemos. Isto non é todo o que pasou, é só unha pequena mostra do que se viviu aquí, organizado con imaxes, con fotografía, con material. E sabemos que queda moito, pero temos que facer entre todos, creo que algo que nos corresponde a todos, o sea, cada persoa na súa casa que escoita a súa voz, que lle conta, que o anote nun papel, eso todo vai ser moi útil para o futuro. Claro, claro. Lógicamente, ademais, a raia nosa é moi grande, moi longa, digamos, a mezquita, que comeza lá cerca de Zamora na mezquita e despois remata pois na desembocadura do Miño, non? Exacto, entón, lógicamente, sí, hai historias para moitísimo documental, non? Claro, e sobre todo é importante telas registradas, ainda que non sea en formato audiovisual, é algo que nós tamén queríamos transmitir con isto. Registremos a nosa historia, registremos a nosa maneira de vivir, porque agora a fronteira xa está totalmente diluída, desde Maastricht, que a Unión Europea xa non hai esa sensación de claro, fronteira. Entón vamos a registrar que somos nós, non somos galegos, pero sí, pero galegos da fronteira. Nós non somos da Coruña, non somos de Lugo, somos da fronteira, ni siquiera ourensano, non? Por eso xa queda moi ao norte para nós. Hai que levárselo a Ponte nas Ondas, que Santi Veloso está facendo que sea patrimonio universal. Digo eu que podría entrar dentro dunha parte do que eles están a reclamar que en realidade eso que os nosos maiores teñen como recordo non é precisamente recordo, sino unha historia viva e vivida, non? Totalmente de acordo, sí. E ten que saberse porque é unha maneira tamén de ver como o empeño humano, non? Para que a xente sobreviva e sobreviva mellor. Exactamente. Que eso foi o contrabando, non? Unha maneira de tratar de sobrevivir mellor a unha circunstancia que, vamos, la que non controlaban porque era política. Claro. Porque tamén se dicía, e ao mellor o contado, e eu teño oído falar a unha señora que hasta incluso se facía tráfico cos enterros. Se era máis barato en Portugal, pois claro, a Portugal. Se era máis barato en España, pois en España. Claro, sí, pues eso, pero eso é normal, que cualquiera que tuviera un recurso como a frontera ao lado o faría. Hombre, lógico. Entonces, é o que falamos, non pode ser, a legal ou ilegal pa lei estatal, pero non era inmoral pos veciños, porque que máis da cual sea o teu pasaporte, que daquelas non había nin pasaporte en moitas destas aldeas, só que me importa que tú eres meu veciño, e se tú mo far máis barato, vou ir onde a ti, non vou ir pagar máis, porque eso tamén é un pouco astucia do carácter raiano, non? Estar sempre pendiente das transaccións internacionales, por decirlo de algún modo. Eso. Vivencia e subsistencia, que ademais teñen un idioma común, non? Que era vivir e comprobar que todo aquilo era unha realidade social que ademais afectaba tanto en aquel momento para en España, pues, digamos, en Galicia concretamente por o final da guerra, e en Portugal, porque Portugal vivía un poquinho mellor, pero non tan mellor porque tamén tiña o salazarismo lidiante, non? Exactamente, e además falamos de que son zonas moi apartadas. E moi apartada significa de alguna maneira discriminadas. Os estados antes do tratado de límites, que foi o último no que se traballou esta fronteira, que foi no 1864, os estados non miraban as súas fronteiras, non sabían onde acababan. Entonces eran terras aisladas e eran terras que tiñan que sobrevivir por sí mismas. Uh-huh. E daba igual que non tiñan moitos medios de comunicación. Comunicación, claro, exacto. Entonces, eles non veñan a esperar a que viñera o señor de Ourense a solucionar o problema. Solucionaban o iles, compartían tarefas comunais, con veciños portugueses, era toda a mesma comunidade, porque estaban moi próximos, aí escasamente 200 metros entre algúns povos da fronteira. Miriam, un traballo precioso, non? Ademais que engancha, non? Sí. Engancha moito porque eu son raiana, porque eu son da fronteira, porque a miña abuela foi contrabandista tamén. Que le más genes de ese tipo, non? Claro, entonces para nós era moi importante mostrar isto dunha maneira digna, dunha maneira tamén elegante, e mostrar que nós temos a nosa historia que contar, de alguna maneira. Claro, sí, claro. Sí, señor. Para onde vai, entón, agora a exposición ou a mostra? Para onde agora, imos a poñer no que ainda non está anunciado na página, que vamos a anunciar nestes días, o Concello da Imbra, porque o Concello da Imbra é un concello moi especial que colaborou con nós e moi raiano. Entonces vai para aí a exposición. De todas formas, agora, bueno, eu estuve fora, continuamos traballando, pero eu estuve estes meses fora, e agora que estou aquí, imonos por o documental, a peza documental a puntiña a puntiña, en xaneiro empezar a movela por todos os sitios onde queiran disfrutar dela, por supuesto. Pues, claro. En Galicia hai que aproveitarse tamén para poder probar os pementos que ali son... Ay, eso non hai problema ningún, os veciños da Imbra son fantásticos para eso, sempre nos acolle maravillosamente. Uh-huh. Claro que sí. Bueno, despois do Imbra... seguiríades por toda Galicia, pero hai que intentar transmitírselo tamén aquí aos galegos do Mediterráneo. Sí, eso é algo que nós queremos contactar das comunidades galegas, non só de todo o Estado español, senón de todo o mundo. Hombre. Porque nos parece moi importante, porque eles quizá o van a entender dunha maneira máis especial, non? Porque eles buscar un refugio, aunque fosse un refugio económico, por decirlo de algún modo. E eles tamén van a entender ese valor de sobrevivir, de buscar a vida, non? É tanto. E creemos que lles vai gustar. Supoño que eso será, vai ser unha labor moi... moi gratificante, sobre todo para os galegos que estamos aquí, como ben dicía Xulio, o compañeiro, pois, do Mediterráneo. Acolleríamos eso, pero con moita ilusión, con moita delicia. Porque moitos deles precisamente son desas zonas, non? Sí, hai moitos claro. de por aí que emigraron precisamente para aquí, despois dunha vida, e seguro que son descendentes de moitos contrabandistas e extraperlistas de esta zona. Sí, señor, sí. Exactamente, sí. Porque eu tamén che quería preguntar, como foi ese? A xente contábamos a historia así, dixéramos, libremente, ou aquilo con un pouquiño de susto, ou con claro. un pouquiño de... Claro, non? É un estigma que ainda hai do contrabandista. Sí. Eu que non decía o señor de Vilarejo da Raya, co contrabandista teñendo Madrid en Lisboa como un ladrón. E esta era a frase, nos éramos contrabandistas pero xogábamos a nosa plata. E acabou dicindo, más contrabandistas eran os guardias e os carabineiros. Hombre. Que ganaban do goberno e tiñamos que pagarnos. Ah. Claro. Sí, sí. Entonces sí, sí, sí. É difícil. porque sí. son temas de represión, temas de guerra, claro. que pasouse mal. Sí. Entonces, son personas que aquí queda alejado no tempo esa vivencia teñena moi presente, porque unha guerra civil é un acontecimiento que traumatiza cualquier ser humano, ¿no? Claro. Entonces, si que acceder as personas que se poñen a falar contigo, porque ao principio, no, sabes, ay, no, do contrabando non sei nada, e é normal, é comprensible. Sí. Unha vez sí. que van vendo que bueno, que non buscas nada máis a la de retratar o que pasaba aquí, ¿no? Van sabendo, pero sí, sí foi complejo, sí. Sí, sí, sí. Sobre todo, bueno, claro, era xente maior, porque a nova non coñecía nada deso. Exacto, nós temos unha, personas desde 80 e pico anos, 90 anos, 92, 94, que tamén xa é difícil topar a persoas que de primeira mão viviran, falo máis do conflicto, non da guerra civil, que viviran eso. Sí, e cuanto sí. máis tempo pase, menos personas vai quedar. É a importancia que ten tamén o noso traballo. Sí. Porque bueno, dentro de 20 anos xa naide vai se acordar de que era facer contrabando. Sí, sí, sí. No, no. Precioso ese traballo que estades a facer. Bueno, pues, que ademais seguides recollendo documentación, estades facendo pues, unha labor que bueno, pues, é eloxiable. Sí, de feito, sí. bueno, pues, xa te felicitei antes, pero que creo que seguiríades tendo moitísimos éxitos, posto que ese traballo... non sei, de formiguiña, ten como resultados cousas extraordinarias. Seguro que cando se emite ese documental, moitos en pago de aplaudir están con vaguas nos ollos, non? Moitos. Oh, moitas hombre. Gracias por estas palabras. Pero é nada máis recoller a nosa historia, que aquí nos temos unha identidade e mostralo. Uh-huh. Tampouco había maior... É unha cousa moi humilde. Somos dúas rapazas con dúas cámaras e dous coches. Así empezou isto. Pero con voluntad e sobre todo cas nosas historias, non? Cas historias que teñen os nosos veciños, pois claro, o traballo non podía ser máis que estupendo. Sí, sí. Aspecto non de contigo. Sí, señor. Tiñas, non sei, entre todas as historias que seguro que hai, tes algunha que te faga máis tilín que outra, que é decir, que te resaltara sí. Sí. demasiado. Sí, claro que teño. Tiña a historia dun señor do Cambedo, ele chamase Arlindo, sí. e un señor que cando tiña 15 anos, Cambedo era unha aldea mixta. Ali había un grupo de guerrilleiros antifranquistas, non? Sí. Uh-huh. En 1946, pro 21-22 de diciembre do 46, as forzas da Guardia Civil e as forzas da PIDE, que era a Policía Política de Salazar e do Exército Portugués, bombardean con morteiro aquela aldea durante 2 días. Uf, Arlindo viviu aquelo, Arlindo recorda como había unha intención por parte da Guardia Civil de queimar a aldea, uh-huh. porque era unha aldea onde se refuxaba moita xente. Moita claro. xente pasou por o Cambedo para desde Porto ir a América, uh-huh. pero había ali este grupo que era un grupo de tres guerrilleros, non quedaban máis, non? Entonces él contónos como conocías el guerrilleiros, yo desenlace que dos diles morreron, un contónos que se suicidara, o outro morreu ferido, e outro bueno. deles que era Demetrio García Álvarez, que era natural das Chas, de aquí dun pueblo de Oímbra, foi capturado, foi torturado por a PIDE, foi enviado durante 4 anos a un campo de concentración en Cabo Verde, que era do Tarrafal, que era conocido como campo da morte lenta, que era un dos máis terribles do Estado Novo, e despois acabou de cumplir a pena en Lisboa. Total, estuvo 20 anos. Unha vez que saliu, Demetrio dixo que non quería saber de nada e marchou coa Francia e ali morreu. E esa é unha historia que... Porque moita xente desa aldea foi á cárcel. Claro. O pai de Arlindo era o cabo da Guardia Fiscal, foi á cárcel súa mãe, foron ás cárceles seus irmãos. Entonces é unha historia que sí, creo sí. que todos deberíamos conocer, por lo menos nesta zona. Exactamente. Que conmove, a verdade é que conmove. Sí. En realidad, sí. ademais, unha vez rematada a guerra, que non tiña nada que ver... Sí, no 46. Claro. Sí. Os últimos guerrilleiros eran galegos. Sí. Eso tamén hai que resaltar. Os últimos guerrilleiros contra o réxime dictatorial franquista foron galegos. Uh-huh. Entonces, sí. claro, é un... Ainda da pena e da tristeza tamén é un orgullo ver a valentía que hai na nosa Galicia, non? Sí, sí. Que hai. Porque sí, sí. supoño que tamén habería persoas que vos dirían, bo, con isto estás removendo sentimentos, removendo cousas que ao fin e ao cabo non vale para nada e tal. Tamén vos, supoño non moito, porque no. por suerte non fomos dar cas persoas adecuadas. Bueno, é unha claro. cuestión de azar e suerte, non? Uh-huh. Moitas das persoas agradeceron conocelo, sobre todo de xente nova. ¿Ves? Porque non é intención de remover, é intención de decir, aquí pasou isto, tuvemos este problema. Conta la realidade. Exactamente. Vamos a ver, porque había dúas voces, o que se dice na parte española, por exemplo, con respecto a este grupo, decíase que eran atracadores, uh-huh. que mataban xente, da parte portuguesa, que non, que eran digamos, xente que luchaba por unhas ideas que non lle facían mal a nadie, nós eso todo mostrámolo no documental, claro. Claro. A verdade é que poñer en valor todo eso equivale a decir a dar, bueno, que a xente saiba a realidade, que non ten nada que ver precisamente con sentimentos políticos, sino con unha propia realidade que tiña moito que ver coa subsistencia, co vivir, co que tú dixetes antes. Exactamente, ¿no? E con outra cousa que a solidaridade, que son veciños, que eran veciños, tú non vas a axudar e tú a un veciño teu. Hombre. A matar das ideas que teña. Sí, sí, sí. Entonces non é cuestión nin partidista, nin política, é unha cuestión de humanidade, non? De valores. Sí. Que creo que son bastante máis importantes que a opción política de cada ser humano. Desde logo. Pois, bueno, volver a felicitarte, Miriam, que tendes aínda tendes moitísimo traballo por diante, posto que eu coido que eso foi un comezo, que teredes moitísima documentación, seguro que vos axudará moitísima xente, non somente os maiores, sino tamén moitos dos que están tamén a traballar nesas cousas. Eu comentaba antes o García Mañá ou o noso amigo Xosé Lamela ali en Río Caldo e outros en Lobios. Sí, no, es que bueno, hay otros muchos más que seguro que atoparé desde que seguro sí, la verdad que sí, es una maravilla que haya tantas personas enfocadas na raya, en lo que se vive aquí, porque fan falta, porque todo esto es riqueza y es riqueza de todos. Muy bien, muy bien. Pues oye, favor... Miriam, ¿cómo se llama tu compañera? Iris Justo Rodríguez. Iris, sí. A ver, algún día falamos, a ver algún día y pusimos visitar a Barcelona, falamos allí todos. Y además disfrutamos con ese trabajo que está desvanecido. Claro, pues mostramos vuestro documental, ya tenemos una charla. A ver, esperemos que en 2019 sea posible, de verdad, nos íbamos a trabajar por eso. Muy bien. Agradecidos estaremos, felicitaremos vos en persona. Y además, además celebrarémoslo con... Un bodiño de Monterrey. Ou senón con un viño verde, que tamén os portugueses... Tamén. Ai, o viño verde. Se me acordou unha vez que fun con uns amigos, fomos por Portugal, e claro, facía calor. E o viño verde estaba fresco. Xa te podes imaginar. Menos mal que non conducía. Menos mal, porque baixaba moi ben. Moi, entraba de maravilla. E a máis co bacallao non vexas. Home, que ben se come en Portugal, desde logo. De maravilla. En toda a raya. Sí, en toda a raya cómese, pero de maravilla, tú. Eso é verdad. Sí. Eso é verdad. Bueno, sí. Pois, agradecemos-te moitísimo a túa colaboración de hoxe. Nada, moitas gracias a vos. Pois, Miriam. Un orgullo. Moitas gracias. Un bo Nadal a ti e, como non, a Iria e a todos os teus compañeros, a toda esa xente que te está que te están alouvando e que te están vendo tamén facer ese traballo. Así que teñades un bon Nadal e que, como digo eu, que medre o viño. Eso es verdad. Buen Nadal a vos también. Felices festas. Muy buenas festas, Miriam. Gracias, Miriam. Hasta luego. Bueno, pues despedimos, Julio, despedimos a Miriam así con un poquillo de música. Vale. Yo también me despido, que seguro que terás ya en espera a nuestro compañero José Manuel, ¿no? Supongo que sí. No me he dicho nada, pero... Vale. Pero vamos a despedir a esta xente con música e despois falamos con él. Vale, unha aperta grande. Igualmente, Xulio. Bon programa. Grazas. Veña, hasta logo, apertas. la, olerelele, olerelele, olerelele, olerelele, olerelele.